राकृत नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि रामायण सुंदरकांड में अलग ढोल भगवान सूर्य विष्णुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका क्या अर्थ है? ताड़ना का अर्थ क्या है? बड़ी सुंदर बात है। ताड़ना का अर्थ लोग मारना समझते हैं, क्या ये अर्थ है और अर्थ है, इस पर विचार करना थोड़ा सा। एक बात मेरे मन में आई, वो कहूं कहने की हिम्मत करता हूं। पुरुष होता है वो पुरुष की महिमा करे, स्त्री की निंदा करे, स्त्री और स्त्री की महिमा करे, पुरुष की निंदा करे, ऐसे ब्राह्मण होकर दूसरों की निंदा करे और सूर होकर ब्राह्मणों की निंदा करे, ऐसे काम करने वाले अच्छे आदमी नहीं कहलाते। ये मैं मेरी बात कहता हूँ, मेरे मन की, आप माने न माने कोई आग्रह नहीं हमारा। हमारा ऐसा आप पर बात मेरी लाल लेना, ये मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी सूझ बताता हूँ। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज पुरुष है और वो निंदा करे ढोल भगवान सूर्य पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसे निंदा करे और पुरुष वीर ब्राह्मण की साधु की महिमा करे, ये शोभा नहीं है। ये शोभा नहीं हुआ। गोस्वामी जी महाराज का ऐसा कहना उचित नहीं मालूम देता है, क्योंकि वे ब्राह्मण थे, साधु थे, तो ब्राह्मण साधु की महिमा करे और दूसरे निंदा करे, ये उचित नहीं है। ये स्वार्थी आदमी काम है। गुरु बने चेला बना रहे निंदा करे, ये हो नहीं सकता। मानो आप काम करे उसकी तो प्रशंसा और दूसरे की निंदा, ये स्वार्थी आदमी करते हैं, जो वास्तव में मनुष्यता की बात नहीं है, नीची गई उजली बात है। परंतु इस विषय में विचार करने वाले बहुत कम आदमी है। अब कैसे समझे उस विषय को? सब ऐसे ही आदमी है। आज यह बड़ी भारी खास बात हो गई है कि अपनी महिमा करनी दूसरी निंदा करनी, ये खास बात हो, खास बात। मैं अच्छा हूँ, मेरे को वोट दो, जो बड़ा खराब आदमी है उसको वोट दिया, बड़ा खराब आदमी, वो कितना ही अच्छा हो परंतु खराब कहना ही पड़ेगा। और मैं कैसे ही खराब हो, मेरे को अच्छा कहना पड़ेगा। ये आज की सभ्यता है। अब इस सभ्यता में दूसरी बात कहे तो कहे कैसे आदमी, कैसे बात बताओ कि वास्तव में क्या बात है? वास्तव में अब बात है कुछ इतना ही है। इस बात को मृत्यु बताया है महाभारत में, मौत बताई, मौत है। जैसे मैं साधु हूँ, साधु गुरु निंदा, साधु गुरु प्रशंसा और गृहस्थी गुरु निंदा, ब्राह्मण की भी निंदा, क्षत्रिय वीर शूद्र की निंदा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम है अभी, इस बात की निंदनीय है। साधु हूँ मैं बड़ा हूँ, साधु है वो बड़ा होता है, वो सब निंदनीय होता है, ये बहुत नीचे दर्जे की बात है। पर इसी विषय में सुनने वाले समझने वाले आदमियों का काल पड़ गया। अच्छी सच्ची सिद्धांत की पक्की बात ना कोई कह सकता ना सुन सकती। मैं भी अगर कहूंगा तो मेरी बात सुनूंगा नहीं, आप उठ कर चले जाओगे, क्योंकि आपकी तो बात वही जची हुई है कि अपनी महिमा करनी, क्योंकि प्रचार ही यही है। आप बताओ दूसरा हो तो मेरा कहना अनुचित हो तो खुद ही कहो, मैं ठीक हूं मेरे को वोट दो, ये वो खराब है वो खराब, मेरे प्रतिपक्ष में कोई उठ जाए, अच्छे से अच्छे आदमी उठाओ, मैंने अपने कानों से सुनी है, मेरे सामने बात हुई है, मैंने कहा हनुमान प्रसाद जी पोदार है जो अच्छे आदमी है, अरे उसके दिखा आदमी है ही खराब आदमी, बहुत खराब आदमी, मेरे आप कानों ने सुनी है, मेरे ये खराब बात नहीं कर रहा हूं, बहुत खराब आदमी। अब ये जो बोल बाला है जिस समय में, उस समय में कोई अच्छी बात कहे तो आदमी सुनेगा। भाई जी के लिए हनुमान प्रसाद जी पोदार के लिए सब आदर से देखते, और रामायण के विषय में रामायण जैसा खराब ग्रंथ है नहीं, मैंने सुनी अपने कानून ने, रामायण के किसी रामायण के कहा खराब ग्रंथ है नहीं, ऐसा खराब। तो ऐसा जमाना है आज, ऐसे जमाने में कोई साची बात को सुने और कोई कहे दुर्लभ है, कठिन है, मेरे आश्चर्य होता है, क्यों मैं तो पुराने जमाने का कुछ हूँ, कुछ मेरे में पुराने जमाने की बू है कुछ, इस वास्ते कैसे कही जाए। आज का जमाना कैसा है, सच्ची बात सुनने और कहने वाले कम है, पथ्य से वक्ता श्रोता तो दुर्लभ, पथ्य बात हो ठीक बात हो वैसा श्रोता करता से दुर्लभ, श्रोता भी दुर्लभ है वक्ता भी दुर्लभ है। वक्तुरे वे तत्जाति में श्रोता यथन बुद्धि थे, जहाँ श्रोता को ठीक ज्ञान नहीं होता है वो श्रोता का दोष होता ही नहीं। वक्तुरे वे तत्जाति वो वक्ता की ही जड़ता है जो श्रोता ठीक नहीं समझता, अब उसी जनता बनी वक्ता में ही तो श्रोता कैसे ठीक समझे, यार वैसा ही प्रचार हो रहा है तो श्रोता को क्या पता लगे। एक बात याद आ गई, आप क्षमा करेंगे, मैं क्षमा मांग लेता हूँ सबसे, इंदौर की बात है, महिलाओं का एक पास एक असूल उन्हें पढ़ाने के विद्यालय, उस विद्यालय में जाने का काम पड़ा, तो स्त्री ने एक दिन प्रसंग किया कि ढोल गुमार शुद्ध नारी सकल तारने कई अधिकारी, ये गोस्वामी ने लिखा। तो मैंने पूछा कि सुबह कहां किए, मेरी प्रश्न मैं झूठ नहीं कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, आप माने न माने कोई आग्रह नहीं मेरा। मैंने पूछा ये सुबह कहां किए, अयोध्या कांड की है, वो कुछ प्रसंग की है, स्त्रियों का वर्णन है उस वजह। मैंने हाथ जोड़कर कहा, ग्रेजुएट थी वो, मैंने हाथ जोड़कर कहा कि आप जरा कोई भी शंका करो तो कहां की बात है, इतनी बात तो पहले आपके हृदय में जुड़नी चाहिए ना, जैसे आदमी का है सुंदरकांड की सफाई, परंतु विचार तो करना चाहिए किस गांड की चौपाई है, कहाँ की है और किस उगती है, कौन बोलता है, उसका समाधान हो जाएगा आपको, परंतु आप भी तो विचार करते ही नहीं। अयोध्या कांड की स्त्रियों का वर्णन वहां से है, ये मेरे को जवाब दिया, लड़कियां सब बैठी है, वे मेरे साथ सदैव है, वे सब है, वे सामने बात की गई, यूं समझ में नहीं आती कि सुनने वाला कोई समझने वाला होगा, अभी मैं किसके घर रही हूं, ये कह देती कि मेरे को पता नहीं तो क्या हर जाए, क्या पाप लगता है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं निंदा है, निंदा है, मेरी नियत निंदा करने की नहीं है। मेरी बात बतानी है कि आप लोग ख्याल करो कि आप लोगों के प्रश्न होता है तो कम से कम वो प्रसंग तो देखना चाहिए। कितनी शुद्ध सभ्यता से बात पूछी है कि इस अर्थ मालूम कर आप ताड़ना शब्द का है, ताड़ना शब्द का अर्थ मालूम, अर्थ मालूम नहीं है, अर्थ मालूम नहीं है जो अर्थ पता है। कैसी सुंदरता से बात पूछी, तिरस्कार बात नहीं पूछी है। जैसा मेरे सामने प्रश्न आया वैसा नहीं है, बड़े प्रेम से पूछा है। ताड़ना शब्द इनकी लकीर निकी है, उसको व्यक्त देख अलग लिखा है, इसका अर्थ क्या है। ये है बात, हरेक अर्थ समझने का तरीका तो वो समझ में आएगी, आक्षेप करने से कैसे समझ आएगी। रामायण में से ये उपाय निकाल देनी चाहिए। ऐसी बात तो आज तक सुनी है मैंने, साक्षात नहीं परंपरा से परम रत्न हुई। जासुराद प्रिय पदा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, ये सुपैदी का ढंग से ये मैंने सुनी है। ऐसे आज के आदमी कहते हैं ये सुपैदी का ढंग चाहिए, क्यों प्रजा दुखारी हो जाए, तो ऐसी सफाई ठीक नहीं है। हम चाहे जो करे, हम राजा है, हम बड़े हैं, चाहे पाप करें चाहे अन्याय करें। जासुराद प्रिय पदा दुखारी अधिकारी ये तो पहली बार नहीं है। आज शास्त्रों को नष्ट करने के लिए कमर कसे हुए तैयार है आदमी। और भी कई उदाहरण है, मैं क्या कहूँ, एक लाख ज्यादा समय आप लगू मेरे सामने से बातें आई है। अब ऐसे समय में आपने पूछा बड़ी सभ्यता से, बड़े शेष से ताड़ना शब्द का अर्थ पूछा है, अंडरलाइन दे दी, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है, कैसी बढ़िया बात पूछी। तो ताड़ना शब्द का अर्थ है शिक्षा, यह ताड़ना का अर्थ शिक्षा है। क्यों है शिक्षा अर्थ, रामायण में लिखा है। समुद्र कहता है समुद्र, समुद्र के वचन है ये, शूद्रो ढोल कुमार शूद्र पशु नारी सगल ताड़ना के अधिकारी, ये समुद्री उक्ति है, उक्ति गोस्वामी जी की नहीं है। पूछने वाले पूछते गोस्वामी जी ने कैसे लिखा है, गोस्वामी जी होकर के पुरुष की महिमा लिखे, स्त्री की निंदा लिखे, ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। जैसे आज आदमी कहते हैं हनुमान प्रसाद बड़ी क्रक खराब आदमी, क्रक खराब आदमी, रामायण बड़ी खराब है, ऐसा कह नहीं सकता सभ्य आदमी, कैसे कहेगा। गोस्वामी जी ने दोनों बातें बताई कि नारी जाति कैसी होती है, तो उसमें सूर्यरेखा नाम दिया है, सीता जी का नाम दिया है, दोनों का वर्णन है कि नारी जाति में क्या होता है। पुरुष जाति में क्या था, राम जी का नाम भी है, रावण का नाम भी है, तो सब जातियों का वर्णन है। मन वर्णन होते हुए वे पुरुष जाति की महिमा करे, स्त्री जाति की निंदा करे, ये कब हो सकता है। अच्छे पुरुष वही होंगे कि जो अपने जाति, अपने वर्ण, अपने आश्रम की अपनी तो करे प्रशंसा, उस निंदा। भगत पर ऐसा विवेचन हमारे से हो जाता है तो आप क्षमा करेंगे। इस विषय को तो मैं समझता हूँ, गलती होती है तो मेरी व्यक्ति की होती है, अरे मैं मांग देता हूँ क्षमा। यहाँ आरंभ किया उस दिन आपको याद हुआ मैंने क्षमा मांगी है, तो भाई मेरे द्वारा कोई भूल हो जाए तो वो मेरी है, व्यक्तिगत है, शास्त्रों की पुराणों की नहीं है। अच्छी बातें जितने मिले शास्त्रों की पुराणों की वेदों की अच्छे महात्माओं की है, भूल मेरी है। आपसे यही आशा रखता हूँ कि आप भूल की तरफ ध्यान न देकर सार बात की तरफ भी ख्याल करेंगे। आपको याद होगा मैंने पहले कहा है, आरम्भ ही कह दिया, पहले क्षमा मांग ली कि भाई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। अब भी यही मांगता हूँ, अभी यही कहता हूँ मेरी भूल हो तो आप क्षमा करेंगे, क्योंकि बोलता है उस राज्य से बात हो जाती है, कहीं आ जाती है किसी ऐसे में को बात हो जाती है, तो इस बात से आप लोगों को क्षमा करनी चाहिए। अब इसी विषय पर विचार करता हूँ तो छोड़ देता हूँ ये बात। ये समुद्र का तो कब कहा है कि वो रामायण आप देख लो, रामायण को कहा है किसी के पास में तो मैं बता तो दूंगा। उसमें आपने बड़ी कृपा की जो सिख दीनी, सिख दीनी शिक्षा की बात वही है, ऐसे उपाय है इससे पहले है भैया है ऐसा मन मिल गई रामायण आ गई आप सिंधु गई पद प्रभु कह रहे समौनाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करनी तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए प्रभु आये सुजय कह जस अहि सोते ही भांति रहे सुख लहि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी मर्जादा पुनि तुमरी कीनी ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सिख दीनी गई है सिख तो शिक्षा का अधिकार है और हमारी जड़ करनी है, समुद्र है तो पृथ्वी जल वायु सब जड़ करनी है, सब वर्णन करते हैं मर्यादा अपनी बनाई हुई है, जड़ है जड़ रहे चेतन चेतन रहे अपनी अपनी जगह रहे उनसे सब सुख पाते हैं, इस वास्ते सब अपनी जगह रहते हैं। तो मैं ऐसा हूँ मैं जड़ करनी है, मैं अगर कहीं कोई बात करी तुम्हारी गलती हुई पर आपने बड़ी कृपा कभी शिक्षा दी नहीं, शिक्षा दी नहीं उसमें जो कहते डोल कुमार शुद्ध भंडारी शरह ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है पहले आ गया हमने कृपा करी सिख दे दी शिक्षा दे दी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर आप विचार करो ताड़ना मारने का ही नाम हो तो ढोल को मारने से ठीक होता है क्या? अभी ये दो लोग बजाते हैं यूं करते हैं उसे कूटते हैं कठोरी से उसने अगर स्वर बनाते स्वर बनाते ठीक स्वर ही बन जाए एकदम नख है नहीं है अलग अलग है ये नख कहते हैं बीच में सगे रहती जगह खाली ये नख ही सगे मिल जाए इसका नख इसका सब नख सोचते है सगे नख एक दिन मिल जाए तो समझेगा जब सगे निकले कोई किसी ईश्वर है किसी निश्वर है कैसे बनेगी थी नखी मिला करके सब मिला सब सबकी एक स्वर और सुनते हैं स्वर लगाते हैं या स्वर लगाते हुए बजाते हैं आपने देखा होगा कहीं गए स्वर लगा देते हैं स्वर के साथ मिलान करते हैं सब नखी मिल जाए तो बजाते हैं तो ताड़ना के अधिकारी शिक्षा का अधिकारी ढोल तो इस शिक्षा का नाम है ताड़ना। अगर मारे तो कितनी देर रहे एक दो लड़की मारे तो खत्म हो जाए ढोल नस ढोल क्या दे देंगे ऐसे गंवार है इसमें ढोल गंवार शुद्ध पशुधारी पशु शुद्ध नहीं लगा है तो गंवार कोई हो मैंने चौकी बात बतावे कि मारे मैंने आप विचार करो मारना अर्थ कैसे दिया ढोल को मारना ठीक होगा गंवार को मारना ठीक होगा पशु को मारने से ठीक होगा मारने से बिगड़ जाते हैं पशु जो पैठाते हैं बाई काटते हैं जिसको पैठाना कहते हैं शिक्षा देते हैं बैल को सिख देते हैं घोड़े को सिख देते हैं वो शिक्षा देने में गलती होती है ऐब ही हो जाता है वह ऐब निकलती नहीं। बैल को पैठाते समय बैल को बाई काटते समय बैल को शिक्षित बढ़ाते समय अगर बैल को शिक्षा देने के बाद ठीक नहीं होता है तो ऐब आ जाती है वो ऐब निकलती नहीं फिर वो ऐब जन्म भर रहती है उस पशु में ये जानते बैल तो ना बना जानते इन बातों को तो सकल ताड़ना के अधिकारी में सब शिक्षा के अधिकारी है ताड़ना का मारने का अधिकार नहीं है ढोल को मारना चाहिए गवार को मारना चाहिए पशु को मारना चाहिए एसडी को मारना चाहिए सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने मारवाड़ में देखा है प्रत्यक्ष में, जो लड़की ब्याह करके घर पर जाती है, रसोई बनाता नहीं आती, तो मेरे ससुर नंद कहती है महाराण से ही बोली, महाराण महाराण से ही बोली, अब कसूर तो है लड़की रहा कही दे महाराण ने महाराण से रसोई कुछ कही। तो और बक्की से होता है, शिक्षा ठीक नहीं होती तो बताने वाले को खराब कहेंगे, क्या ढोल को खराब कहेंगे, पशु में खराबी आती है तो पशु को खराब कहेंगे, ठीक से बड़े खराब कहेंगे, ढोल कुमार कुमार ठीक नहीं होता गुरु वो मिल जाती है। मैंने ये देखी है, ऐसा कोई पूछता ठीक ऐसा पूछते है महाराज पढ़ाई नहीं दी, पढ़ाई आपने कोरियो इसी की बात है, पढ़ाई नहीं दी है, मानो गुरु को पसंद नहीं किया है, गुरु पसंद नहीं हुए है, गुरु पसंद तो आप ऐसी नहीं करते, समझे पढ़ाई नहीं दी आपने, ये मेरी सुनी हुई बात है, कि आपने भी सुना ही होगा व्यवहार में आती है बातें, शिक्षा दी है जो शिक्षा दी है तो आप गुरु दक्षिणा दीजिए, गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए, गुरु को ढूंढना चाहिए, ढोल कुमार शूद्र पशु और नारी कह कहते पशु नारी नहीं, पशु नारी कहनी चाहिए, पशु नारी पशु विशेष है, यूं करके सब ही करते पशु नारी, पशु नारी तारना अधिकारी होती है, पशुनारी नहीं होती, जो पशुनारी नहीं है वो तारना अधिकारी नहीं है, तारना का अर्थ माने मारना अर्थ करते हैं, मारना अर्थ करते ठीक लगावे पशुनारी है, ढोल गंवार सूर्य पशुनारी, जो पशुनारी होती है ना वो तारना मारने की अधिकारी होती है। अरे भाई पशु शब्द अलग है नारी शब्द अलग है, पर तो तारना का अर्थ मारना अर्थ है, लाल ने बहुओ दोषा ताड़ने बहुव गुणा तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़े एक नंदलाल एक चाणक्य नीति थे, चाणक्य नीति, चाणक्य नीति बड़ी बढ़िया नीति है, उसमें लिखा शब्द लालने बहुव दोष ताड़ने बहुव गुणा तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़े एक नंदलाल एक लाल एक पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ी एक प्राप्त हेतु षोड़शे वर्षे पुत्र मित्र बता एक ये लिखाता नहीं लाल ये लाड प्यार देखा लाड प्यार करने वाला थोड़ा बिगड़ जाता है और शिक्षा देने वाला ठीक हो जाता है। आज आप सोरा में देख लो ये माताओं बैठी है जो अच्छी शिक्षा कर पाएगा कि अच्छी शिक्षक अच्छा मिलेगा तो लड़के अच्छे हो जाएंगे तो लड़के बिगड़ जाएंगे। आज इनमें गहरी रीति से देखे जाए तो देखेंगे गुण है ही नहीं अवगुण है ही नहीं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इनका दोष होता ही नहीं, दोष होता है शिक्षा देने वाले का, ये क्या करिए शारदा के अधिकारी है तो शिक्षा के अधिकारी है, शिक्षा के अधिकारी को शिक्षा न मिले भूखे को अन्न न मिले तो भूखे का दोष है क्या, जो धन देने वाला को दोष है आनंद हमारे पास में भूखा आदमी रह गया भूखे क्या दोष, उसको मिला नहीं अन्न खाया नहीं भूखा है, ऐसा ताड़ना के अधिकारी ये अच्छे नहीं हुए तो इनके शिक्षा देने के अधिकारी कौन है, उनका दोष है इनका दोष है, वक्त राज्यम श्रोता यदि थे जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता है वो शिक्षा देने वाला अधिकारी है, श्रोता दोनों कान सामने करके बैठ गए, अब महाराज बताओ अब ठीक नहीं जानते हम कहते तुम खराब आदमी हो, सुनते नहीं हो समझते नहीं हो बड़े खराब आदमी हो, आज हम तो खराब पहले सिद्ध कर दिया दोनों कान सामने कर बैठ गए, हम तो खराब है ही, अब खराब हो खराब क्या कहते हो, ये तो वो योग्यता तो आप में नहीं और कहते हैं तुम बड़े खराब हो, हम दोनों कान सामने कर बैठ गए बाबा खराब क्या हुई, हम तार नाम अधिकारी हम समझे जैसे बात बताओ नहीं समझे क्या बताओ, तो ऐसे समझाने हमारे सामर्थ्य नहीं है, फिर भी नियत रहता हूँ मैं कहने में, पर भूल होती है वो आप क्षमा करेंगे तभी ठीक होगा, सब मैं कहने ठीक कहता हूँ इसे कैसे कहूँ जोर से, पर मेरी समझ में मैं खराबी जाकर नहीं करता हूँ, हो जाती है भूल, आप आप बता दो तो वो पापुर मान गया ठीक है यहाँ ठीक है। कितने आदमियों में शर्म नहीं आती मेरे को, क्योंकि मैं शर्म की तरह एकदम भरते ही नहीं पहले, कैसे कहूँ मेरी बात को कैसे कर दिया आपका गुरु। भगवान राम स्वयं कहते हैं जो अनुचित कसु भागो भाई तो मोही बिसरे हो धन भय बिसराई, तो मेरे वो शिष्य ने भय धनावत के राजा है कैद कर देगा भाई को गिर देगा जो अनुचित कसु भागो भाई जो अनुचित कह दू तो सब कह रहे महाराज जी अनुचित कहते हो आप राजा हो कह रहे राजा हो राजा की सब हाथ में है सहज रूप में कैद करे सहज उसको दे सहज दे कर सकता है अधिकार है उसको। वे कहते हैं भय बिसराई भाई डरना मत कि भाई कहते महाराज आप ठीक नहीं कहते हो वो कहीं डरने तो मैं बिसरे हो भर दे भाई बिसराई। तब राम जी भी ऐसा कहते हैं तो भी मैं कैसे कह सकता हूँ मैं ठीक कहता हूँ भाई जो अनुचित कसु भाखो भाई तो मुझे बिसरे भाई मिल रही। गोस्वामी जी महाराज भगत पर नारी जाति को से कहते कह नहीं सकते चित्र बताए नहीं सब बता नहीं पुरुष का क्या पुरुष होता है स्त्री क्या होती है। पहले आरंभ में प्रगण गोस्वामी जी ने काफी लंबा लिखा है गुण और दोष गुण दोष से बिना कैसे पहचानेंगे दोष है छोड़ना चाहिए गुण धारण करना चाहिए इस वास्ते ते इतने गुण दोष बखाने संग्रह त्याग बिन पहचाने बिना पहचाने संग्रह त्याग होता नहीं इस वास्ते गुणों का संग्रह करना चाहिए दोषों का त्याग दूर करना चाहिए कुछ दोष बखाने संग्रह त्याग बिन पहचाने इस वास्ते मैंने संग्रह दोष गुण कहे ऐसा ही दोष कहने के लिए कहा है दोष कहने के लिए नहीं कहा है। ये संग्रह त्याग गुणों का त्याग करो और गुणों का संग्रह करो इस दृष्टि से मैंने कहा है। कैसे कुंभकर्ण संशोध लिखे कुंभकर्ण संशोध जाते सूत्र तो ऐसा है तो ऊसा कोई कुमित करेगा जगह तो कोई आपत्ति करेगा तो वो सूत्र तो सोचा है कुंभकर्ण संशोध लिखे ऐसा आदमी तो कुंभकर्ण के संशोधन जो अच्छा है बोले बस ठीक नहीं है उसने कहा मैं कहते भी सब सब कहा यह संग्रह था अगर बिंदु पैसा नहीं ताते मैं गुण देश बघाने तो गुण दोष कहने का तात्पर्य यही होता है कि आप ठीक समझो ब्रह्मा प्रमाद निपसार करना पाठ चार दोष बताए हैं वक्ता में चार दोष है गुण वाणी चार चार दोष होते हैं भ्रम होता है मन में पूरा तो है नहीं कह रहे सब कैसे कहते हमारे खुद ही भ्रम है ठीक ऐसे ऐसे ठीक नहीं कैसे कह वो भ्रम होता है एक प्रमाद होता है बोलने में खाली की नहीं रहता अपना प्रमाद है ब्रह्म प्रमाद निपसा एक लड़ने की इच्छा है सब कैसे करेगा कुछ आपसे लेना है कुछ चेला बढ़ाना है कुछ धन लेना है कोई आपको मतलब सिद्ध करना है तो साफ बात कैसे करेगा। एक बात याद आ गई एक राजा थे उनके पास में पंडित थे कथा सुनाया करते तो पंडित जी ने अपने चेले को काशी भेजा कि तुम पढ़ते करते तैयार हो जाए कि राजा अपना बड़े यजमान बना हुआ ये कथा सुनते है तो हाथ से कैसे निकल जाएगी बात तो पढ़ कर आया पंडित जी को काम हो गया पंडित जी काम आया तक चले बेटे हो गए बेटे तुम सुना नहीं कथा तो उसने मांस की बड़ी बड़ी निंदा करी मांस खाता तोले बड़ी मांस खाता है नरक में जाता है। अब राजा ने सुन ली बात राजा मांस खोर थे अब सुन ले तो पंडित जी आए पंडित जी सामने कहा महाराज ये आपका शिष्य है पढ़ाने का तो अच्छा है परंतु इसने ऐसी बात कही आपने तो कभी कही नहीं इतना बरसों से कथा सुनता हूँ आपने नहीं कही इसने कही क्या कहा कि तोले पर मांस खा ले धक मच जाता है तो ठीक कहा उन्होंने तोले पर खाता है वो जाता है। अब लिप्सा रहे थी, सच्ची बात कैसे कहा जाओ? क्यों लाला जी को उठलाना है? अरे मेरे बताया तेरे क्या मतलब है? धन को बजाओ तो स्वर्ग बजाओ, अपना मतलब सिद्ध होता है। यही बात कहनी चाहिए कि नहीं? हड्डी कहनी चाहिए। तो लिप्सा वाला सच्ची बात कैसे कहेगा? भ्रम है, प्रमाद है, करना पाठ है, और करने की चतुर नहीं, चतुराई नहीं है, शब्द बोलने की शक्ति नहीं है, कैसे करना चाहिए, कौन सा बात कैसे करनी चाहिए, चतुराई नहीं है। तो ब्रह्म, प्रमाद, लिप्सा, करना पाठ हो, कारण की चतुरता ही नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, जानता नहीं है कैसे करना चाहिए। तो ये दोष होने से वक्ता अच्छा बात नहीं कह सकता, ठीक ठीक बात नहीं कह सकता, क्योंकि आपसे कुछ लेना है, कुछ भी स्वार्थ है, चेला बनाना है, स्वार्थ है, कुछ लेना है, कुछ न कुछ स्वार्थ है, तो ठीक सच्ची बात नहीं कह सकता। सच्ची बात वही कह सकता है लिप सच्ची से नहीं है, आपसे कौड़ी का ही संबंध नहीं है, तो वो साफ साफ बात कहेगा, क्यों डरेगा बताओ? डरेगा नहीं। और वो पंडित जी का लड़का था, बुद्धि तेरे में बुद्धि नहीं है, समझता है, बिना है गुणा नहीं है, मारवाड़ी शब्द कहते हैं, बढ़िया है गुड़िया नहीं है, पातले सीख नहीं, पर समझा नहीं, समझना चाहिए कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए, किसके प्रति कहनी चाहिए, समझना चाहिए ना। कैसे कदा कहने का मतलब क्या? मतलब अपने मतलब करना है कि राजा को सच्ची बात कहनी है, अपनी बात दो, अपने काम सिद्ध में वो बात कहनी है। ऐसे वक्ताओं की बातें वक्ताओं की आपस में कहते हुए मैंने सुना है कि पति पर धर्म ज्यादा कहना क्या मतलब? ये साधु क्यों कहना चाहिए? अपने को धन मिलता है, श्री में स्त्री से ज्यादा मिलता है, पुरुषों से ज्यादा मिलता नहीं, पति पर धर्म करेगा, अपने क्यों कहना चाहिए? ये वक्ताओं की बातें हैं, वक्ता लोग आपस में विचार करते हैं क्या बात कहनी चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ये सोचते हैं। तो जिस थोड़ी बड़ी लिप्सा होगी वो कैसे सच्ची बात कहेगा? कह सकता नहीं, ताकत नहीं कहने की, कैसे कहे? आप बताओ कैसे कहेगा? जो उस लिप्सा है, लिप्सा रहे तो होता है, कहता है सच्ची बात कहता है, कहीं नाराज हो जाए तो कहीं राजी हो जाते हैं, वो बात जाएगा है। नाराज राजी हो जाए, अपने विरुद्ध सुनते हुए नाराज हो जाए, प्रयागराज की बात है, महाराज एक धोनी तापते थे, उनके पास में गए अग्नि लड़ाई के लिए, मेरे को कुछ जैसा तो खोटे कि रावस नहीं नष्ट कर रहे हैं, अब आप क्या करें बताओ? ये बीती हुई बात है मेरी, प्रयागराज की बात है, उनका मिला था, बड़ा जोर से चला कहता हूँ, खून लगते है चिलम पर तमाम नहीं लगते है। अच्छा नहीं, अब वो कैसे कहे बात होता हो भाई? तो आदमी रे भीतर में कुछ विश्वास रहता है, कुछ ना मतलब रहता है, और मतलब से वैसी बात कह रहे तुझे क्यों कहेगा? आप जाओ नरकों में जाओ, कहीं जाओ, अपना क्या मतलब? आपसे मतलब तो हमारा सिद्ध करना है, तो सच्ची बात कौन कहेगा, क्यों कहेगा बताओ? इस बात से कहेगा, जब सुनने वाले मिल गए तो कोई ना कोई ठीक रपेटे में लो, शिकार आएगी। तो वास्तव में वो ही कह सकता है जिसे कोई लेना नहीं, लाग लपेटते हैं, कोई चेला बढ़ाना नहीं, कोई चीज देने नहीं, कुछ भी स्वार्थ नहीं, वो बात सच्ची सच्ची कह देगा। जब लाग सुनने वाले राजी हो जाओ, नाराज हो जाओ, आपकी मर्जी है, जब नाराज हो जाए वो तो तमाकू निंदा करते हैं, बड़ी खराब कर रहे हो, तमाकू में निंदा करी खराब हुई चीज होगी, तमाकू नहीं खानी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, हंसे गया जोर से। ऐसी बात है महाराज, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये आज लिखा जो बड़ी सभ्यता से लिखा है, तारना का अर्थ क्या है? तारना का अर्थ शिक्षा है, सकल सब सब देख लो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनमें अगर खराबी होती है तो ताड़ना जो शिक्षा दे रहा है उसका अधिकार है, इनका कभी खराबी कोई कहता नहीं, उल्टा इसी महिमा है स्त्री की, स्त्री जाति की महिमा है, आपने ध्यान दिया नहीं, ये तो शिक्षा के अधिकारी है। अब इससे अच्छी शिक्षा नहीं मिली इस बात से अच्छी नहीं होती, तो अच्छी नहीं होती तो इसके खुद का दोष है ही नहीं, इसी जाति का क्या दोष। ढोल ठीक नहीं बजता है तो ढोल का क्या दोष, गवार ठीक नहीं तो गवार की शिक्षा देने वाला दोष, पशु ठीक नहीं होता तो पशु का क्या दोष, पशु क्या करे, नारी ऐसे पशु स्त्री न्याय करे, स्त्री का दोष है ही नहीं, ये तो तड़ना का अधिकारी है, शिक्षा का अधिकारी है, शिक्षा देने वाला दोष है, वो दोष इसमें आता है, इसमें खुद दोष है ही नहीं, वर्णन निर्दोष था। आप थोड़ा ध्यान दो, दोष है वर्णन है, स्त्री में दोष है, स्त्री में कभी ये होती कहते माँ का दोष बताते, कोई ऐसा आदमी मिला नहीं, कोई ऐसी माँ मिली नहीं जो शिक्षा देती, ये क्या कर रहे, ये तो तड़ना का अधिकारी है, महिमा है ढोल गंवार सूर पशु की महिमा है इसमें, ये ताड़ना के अधिकारी है, शिक्षा के अधिकारी है। अब शिक्षा के अधिकारी को शिक्षा न मिले तो वह दूसरा दोष है, शिक्षा देने वाले का दोष है, ढोल में गंवार में। अब ढोल ठीक बजे इन्हें क्या करते हुए, ताल सुर ठीक नहीं बजा हुए, एक ताल में नहीं गए क्या करता है, अरे ये ताल है ना, ताल तो सात सत्य वाली है, ये होता राजा, अमेरिकन ने उन सात ना पड़ेगा आपको, कई बार धीमे लेता पीछे धीमे लेता है, देखा ना तो क्या है, चंचल है सत्य साथ आप इसलिए जाए तो हम कैसे करें भाई, ये तो धीरे धीरे पता है, अब देखा हुआ ना तो क्यों है नी? कभी कर अब वो राजा है, ताल है वो राजा है, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, अब वो आप गा नहीं सकते, कैसे स्वतंत्र कैसे गाओगे, ताल के भीतर ही गाओगे, ताल के बाहर गाओगे, कैसे होगा ठीक, इस बार ठीक ठीक बस धीरे करते, इस वास्ते ताल और सर दोनों ठीक से होना चाहिए, ताल ताल है ताल, ताल मारवाड़ी शब्द है, संस्कृत शब्द है, किस ताल लगा दी, किस ताल लगाई थे, किस देरी लगाई थी, देरी देरी देरी के नाम ताल है, देरी बीच में वैसी की वैसी जोड़ने से पटे नहीं, इस वास्ते कोई ताल सीखना हो तो घड़ी के शब्द सीखना चाहिए, घड़ी जो चलती है वह सब ताल सीखनी चाहिए, वैसा अभ्यास करेगा तो ताल बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि वह गई थी इसलिए कल कर लिए कब खटी ठीक बोलिए ठीक रहे, तो मेरे के सामने ताल सीखनी, ताल बजाने कैसे सीखनी चाहिए घड़ी के सामने, तो ठीक से ताल सीखनी हो तो स्वर सीखना हो तो सरद भैंसन वृक्षण वृक्षण नाम लिया पशुओं का, सरद है भैंस का स्वर है सरद, सर सीखो तो भैंस सीखो, पंचम सीखो तो मोर से सीखो, ये पंचम स्वर स्वर्ण सब है, मेरे को याद नहीं है सभी, परंतु इसमें लिखा शिक्षा पाणिनि शिक्षा में लिखा, व्याकरण में लिखा है बात, ताल और स्वर का स्वर लिखा है, गीति शीघ्री शिल्प ग्रंथी तथा लिखित पाठ है, पंच अदम पाठ है, पांच पांच तरह के गीति गाय कर राग बना हुए, ठीक नहीं बढ़ता है पढ़ाई करने पर, गीति शीघ्र ही श्रीकंपी शीघ्री शीघ्र ही श्रीकंपी तथा लिखित पाठ अध्याय लिखी और जीवन पढ़े सभ्रास भ्रास भ्रास, ये जो भ्रास भ्रास ये तो ठीक है सब भ्रास भ्रास, अरे भाई ठीक तो विचार भ्रास भ्रास धातु है सब भ्रास भ्रास ये सब क्या है, तो किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे शिक्षा लेनी चाहिए, कैसे शिक्षा लेनी चाहिए, साथ हम लिखा है ताल और स्वर के वर्णन में व्याकरण वर्ण में, हमारा व्याकरण ऐसा सुंदर शास्त्र है, क्या कहें व्याकरण का सिद्धांत है, एक शब्द सुपुरुक्त ब्रह्म लोग में ही थे, ब्रह्म लोग देने वाला है, एक शब्द सुपुरुषमाना में इंद्र शुद्ध इंद्र शुद्ध बातें लिखी है, ठीक तरह से मर्यादा सब काम ठीक मर्यादा से करो, मर्यादा से काम ठीक ठीक बैठेगा, गड़बड़ी नहीं होगी। मर्यादा छोड़ोगे तो बात ठीक नहीं बैठेगी, ऐसी नहीं बैठेगी। तो हरेक आदमी को समझना चाहिए और अपना स्वार्थ है, अपना लाभ है, अपना पक्षपात है, ये छोड़ना चाहिए। ये छोड़े बिना ऐसी बात नहीं कर सकता आदमी। अपना मतलब सिद्ध करना है, वो आदमी अच्छी बात कैसे कहेगा, अपना दूषण कैसे कहेगा। इस वास्ते अपनी बात को ठीक तरह से करना, छोड़ना भाई सब करवा। ऐसी बातें है वो बात जानकर चाहिए, जानकर चाहिए। इन वास्ते मैं क्षमा मांग लेता हूँ, बहुत सी बातें हैं मैं जानता नहीं हूँ। अनजान पड़ने से भूल हो जाए, भूल हो जाए तो क्षमा मांग लो, फिर भूल हो जाए तो माफ कर दो, बताओ आप सुधार करे, बताओ तो कोई दोष नहीं है। ये रामादास जी कई बार कहते हैं मेरे को, मैं सुने को ठीक नहीं बोले, बहुत जरूर बोला, वहां बोल रहे काफी बात है। एक भाई कहने सोचू क्यों बोलो, अरे मेरे को कह रहा है वो सोचू बोलो। मेरे कह रहा भी बोल रहा हूँ मैं, दूसरे में तीन दो बोल रहे। इस बात में भय बता, आप भय निशम भयभीत नहीं होता, आदमी प्राय भयभीत नहीं होता। नहीं बोला ये नहीं बोला कह देते हैं, तो उनकी कृपा है, सज्जनता है, तो मेरे चेता देते हैं, चेता मैं चेत जाता हूँ। ठीक है बोला, ठीक बोलो भाई, अच्छा भाई क्या उसे बोलेंगे, जब कोई कहेगा कोई कह, मैं क्या करूँ। ऋषि कैसी बात है, मेरे कह मैं क्या कहूँ भाई, तो कोई कहते मैं तो सुनो, कोई कहते मैं खर सुनो, मैं क्या सुनो बताओ। आप निर्णय कर लो सब मिल करके, तो मैं बोल दूंगा। बारी बारी सुना तो एक साथ कैसे सुनाऊ, बारी बारी मैं तो सुना दूंगा, कथा सुना दूंगा, बैकर सुना दूंगा, एक साथ में बोल नहीं सकता भाई। बताओ आप ही बुलाओ, तुम सब एक समत हो जाओ और कहो ये सुनाओ कोई सुना दो। अपने को ही करना है, खेल में जो खेलता है पात्र, मैं देखने वालों की मर्जी देता है, वो अपनी मर्जी से नहीं खेलता है। अच्छा खेल होता है तो ताली बजाते सभी, वो शाम को सब दोबारा खेलते हो, ये ठीक नहीं है, तुम पसंद नहीं करते तो वो नहीं खेलता। ऐसा शाम मिलना चाहिए। इस बात पे आप लोग सब राजी हुए, प्रसन्न हुए, उसमें मेरा फायदा है, और हमारा क्या लेना है। आप राजी हो जाए इसके सिवाय और क्या लेना है। आप सब राजी हुए, प्रसन्न हो, वो बात कहेंगे। अब आपके विरुद्ध भी बातें कहनी पड़ती है, आप लड़ाई मत करो, कल कथा कथा सुनाई, कल तो कितनी आते सुनाई। अब वैसे सुनाओ तो कैसा घर आपका हो जाए, लोग जल पीने के लिए आते, वे घर का पानी पिएंगे। साधु लोग चाहते हैं कि ऐसी रोटी मिले तो हमारा अंतर शुद्ध हो जाए। इस वास्ते घर शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। आप कैसे निर्मल बनाओ, कर बताया कैसे करो। तो इस वास्ते भाई हर एक काम ठीक मर्यादा से होता है, वो ठीक होता है। एक बात इसमें और पूछी है, जो ध्यान देकर सुनो आप लोग, ये बहुत आवश्यक है। दहेज प्रथा बहुत बढ़ रही है, इससे आप सब दुख पा रहे हो। आपकी करने से आप दुख पा रहे हो। जब लेने का मन होता है तो दहेज ज्यादा मांगते हैं, तो देने वाला क्या करे बेचारा। लड़कियां ये हो गई, पैसा पास में है नहीं, दहेज में नजर लेते नहीं, तो क्या करे। तो लेने वाला कृपा करो, दहेज मत लो। कुंकुम कन्या, आपके एक एक मनुष्य लेना है, आप कम नहीं हो। आप डाकूत कह दो, ब्राह्मण कह दो, कोई नहीं, ऐसा हो आप जो एक पुरुष ले, एक स्त्री लेते हो, इनके घर की कन्या लेते हो आप बहुत अपराध करने वाले हो। दूसरों का कन्या ले लेते हो, एक मनुष्य को ले लेते हो, कितना काम करते हो। जहां माता दसमो गृह, समय होता है दसवा ग्रह है, नौ ग्रह तो है ही, रवि सोम मंगल बुध विश्व शुक्र शनि सात तो ये और राहु केतु वो ये दसवा ग्रह कौन है, जमाई है जमराज, जमाई जमराज ही समान होता है, जमराज जाता है वही एक आदमी ले जाता है, जमाई जाता है वही एक आदमी ले जाता है, एक आदमी ले जाने में जमराज है, जमराज तो जमराज वो है, फिर कैसे पैसे लाओगे, कितना बड़ा अन्याय है बताओ, एक मनुष्य आप लेते हो दान में, ने दान लेते हो तो संकोच होना चाहिए कि हमारा लड़का है इसको कुमारा कैसे रखे, इसको प्याना है, इस वास्ते कृपा करो देखो कन्या दे दो तो हमारा प्या उजाग सुनेगा, तो देने वाला है महाराज, कन्या का पाप बाप है देने वाले हैं, अरे आप लेने वाले हो, अरे फिर क्या होते हो, दहेज कितना अपराध है, कितना पाप करते हो आप, कन्यादान लेना हो तो लेना पड़ता है क्योंकि हमारा लड़का है, लड़के का ब्याह करना है, अब इन्हें संतान कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा, इस वास्ते लड़का ब्याहना है, इस वास्ते लड़की तो लेनी पड़ती है, फिर पैसा मांगो कि चलाओ 10,000 देगा वो 50,000 देगा, हम लिए ही नहीं, वो तो तीसरे आदमी से पूछता है कि अमुक के लड़का है, हम लड़की देना चाहते हैं कितना कर रहे, वो पूछता कितना खर्चा कितना करेगा, कितना करेगा, कह 50,000 है, 50,000 17,000 मांगा हमें लिए ही नहीं है, 1,00,000 देता है लिए ही नहीं, 1,00,000 दे ज्यादा कम्युनिकेशन ले, ये बोलवानी होती है, लड़का बेच बिक्री करते हो आप, लड़का जन्मा है आपके बिक्री करते हो लड़के की, इतने रुपया दो तो ब्याह करे क्या हुआ, लड़के की बिक्री हुई है, आप समझो बड़े आदमी बड़े गाय हुए हैं, जब आप दहेज मांगते हो दहेज के बिना लड़के लेते नहीं तो आप रुपयों के गुलाम हुए, रुपया लेने वाले हुए, आप कोई भले आदमी हो, एक भला आदमी दहेज लेगा, देखो बाहर साड़ी होती है, बाहर साड़ी क्या बाहर की शाला, तो भीतर का कमर बंद कर दो, रात ही मकान में ठहर से जाए, इस वास्ते दुनिया के लिए मकान बनाए जाते हैं, कोई भी आ जाओ कोई ठहर जाओ, भीतर का मतलब पड़ा है, आगे स्थंडल बनाते हैं चबूतरा, वो चबूतरा भी इस वास्ते कोई आवे रात ही ठहर जाए, आजकल सब वो कब्जे करने लगे, आजकल खुला नहीं लगते कब्जा कर देते, तो कब्जे की नहीं है बात, लिखना नहीं है, जब आप आपके खेत में कोई फल पकता है तो पहले साधुओं को भेजते हैं, ब्राह्मणों को भेजते हैं, ब्राह्मणों के भेजो फल भाई, पहला फल नहीं लेते, पहला फल अपना काम में नहीं लेते, आज भी ऐसी रीति है गांव में है, सब रसोई बनाते बाटी कुत्ते का बाटी बनाते है, भूल गई माई है भूल गई याद नहीं करती, अरे रोटी बनानी है तो रोटी की जो अपराध होता है वो अपराध सब अपराध खाते हो पंजते तगम पापा, ये पतंते आत्म कारणार्थ, गीता में लिखा है कि वे पापी पाप का भक्षण करते जो आत्मनार पसंद अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए पकाते हैं वो पाप का भक्षण करते हैं, रोटी पकाते हैं, खेत में जाता है खेत चलाते हैं, अटाउर बटाउर कोई विशेष ही कोई बीमारिया बीमारियां सब एक काम कम भागो दे रहे भगवान और भाग कर देना, ऐसी प्रार्थना करते तो खेत में बता देते हैं, हमारी कितनी विचित्र संस्कृति है आज छोड़ रहे, जब शायद ही मिले फिर कोई कुत्ते की बाटी बनाने वाली कोई बहुत थोड़ी मिलेगी, मिले तो अच्छी बात है, मेरे को पता नहीं है पर मैंने देखी है, ये बाटिया बनाने मैंने बहुत देखी है, नहीं बाटिया बनाने देखी है, बनाती है रोटी सीधी अपनी बात है, दो को दो रोटी बनाते थे, मेरी एक रोटी अंधकारी एक एक कुत्ते की गाय को दी जाती है, दो रोटी होती थी दो रोटी बनाते थे, और छोटा सा बाकी बढ़ता है। ऐसे आपके कोई भी काम हो, गाय भी ले तो पहला दूध घर में नहीं बता रहे, घर में नहीं बता रही, पूरा मंदिर भेज दो, ये ब्राह्मणों को भेज दो, उनको दे दो, पीछे दूध अपना लेंगे। मकान बनाते तो कपड़ा बनाते अपना नया, तो कपड़ा नया पहले ब्राह्मणों को बनाओ भाई, एक संतों को बनाओ पीछे अपन बनाओ। हर एक काम करता उसे पुण्य होता था, आज सब पुण्य बंद हो रहे, रीत बंद हुई है, रीत को बंद करना आज की सभ्यता है। ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ ये ठीक नहीं है, उस वासी हृदय में स्वाद नहीं मिलेगा, अंतिजों के साथ ब्राह्मण करे शादी तो आशीर्वाद मिलेगा, ये बात आज चल रही है। पाप करे अन्याय करे उनकी आज महिमा हो रही है, अन्याय से प्राप्त शीर्ष से चले तो उसकी निंदा होती है। ऐसे कहने वाले हम लोग कहें तो हमारी निंदा होती है, आज वो ठीक नहीं है, ठीक से बोलो, सबसे समझदार करो, सबके साथ खाओ, पंक्ति में देखना तुम मांस देखने मत खाओ, पंक्ति पर पंक्ति में तिरस्कार करते हो, पंक्ति में तिरस्कार होता है। आज ये सभ्यता है, ये मांस खाओ तो मत खाओ, तुम बस पंक्ति में देख बैठा क्यों बैठे हो, पंक्ति में बैठने चाहिए, पुरुषार्थ भी पूछना चाहिए, पंक्ति का तिरस्कार करते हो। अच्छा विचार करे, अच्छे बंदा के विचार, अपना अच्छा विचार रखे तो उसकी निंदा करते है, तिरस्कार करते है, उसका अपमान करते है। मैंने कानों ने सुना इतना सोरी भेजते थे, थमा कर नहीं है, इतना सोरी हो गया था ये गाँव में डाले गाँव की बात है। मैंने सुना बुद्धे इतना सोरे सोरी खेलते है, इतना सोरे सोरी हो गया था, थमा कर नहीं है, शाम कैसे आदमी हो, कैसी दुबारा है, इतना सोरी सोरी खेलता है। मैं कहता हूँ जिस घर में बालक नहीं हो, घर क्या गए भूषणम किम, साथ में लेगा घर का कहना क्या है, आप गहना पर के सुंदर होते हो तो घर का कहना क्या है, बालक खेलते हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई खेलता है, कोई खेलता है, वो घर का भूषण है, घर का कहना है, घर में बालक है ही नहीं तो घर का घर क्या हुआ, वो साथ मरी मंडी है कोई मृत कर तुम्हारे घर कैसे हुआ, साधु करे वो तो बालक नहीं तो बोलते गृहस्थ का घर कैसे हुआ, आप बताओ कैसे हुआ, हमारा होता घर बड़ा और सुंदर, हमारे बड़ा बड़ा सुंदर होते, बहुत बढ़िया बढ़िया मकान साधु होंगे, गृहस्थों को नहीं मिलेगा ऐसा। तपस्या धनवन तो धरी देख रही, करे कौतो के जात तो दात कही, हमारे कैसे बढ़िया दामगान है, गृहस्थों का कम मिलता है, ये बात है महाराज कदूरी महिमा है परमेश्वर। तो दहेज लो आप, ये बड़ी शर्म की बात है, कृपा करो, इतने भाई इतने बहन आकर दहेज का त्याग करे तो कितनी बढ़िया आनंद की बात हो जाए। ये ज्यादा लड़की गर्भ में आई है, गर्भपात करो, कारण क्या है उसमें, ये कारण ये भी है, खींचना नहीं पड़ेगी, दहेज देना पड़ा था, इतने प्रकार से डरे क्योंकि नाश करो, लड़की का नाश करना है, वंश का नाश करना है, वंश पैदा लड़की से होता है लड़के से होता है, बताओ हमारा वंश चलेगा और लड़की से चलेगा कि लड़के से चलेगा, लड़की का अगर बात करते हुए तो वंश नष्ट होता है, होता है नहीं, नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना, एक पैदा नहीं होने देना। ऐसे समय लड़कियों को गर्भ गिराती हो, बड़ा भारी पाप है, वो मामूली पाप नहीं है, मातृशक्ति है वो, मातृशक्ति कौन होती है बता, आप बताओ इतने बैठे हो भाई सब बताओ, कोई स्त्री होती है लड़की जो होती छोटी सी चूहे जीती होती है घर में पेट में कितनी रहे, छोटी सी होती है वो मातृशक्ति है, बेबी को पकानी पड़ती बता, अच्छे आदमी पुत्री है अपनी पकड़ने भाई पगनी सोना गए, देवी भगवती है हमारी साक्षात पूजनिया अदरिया है, उसे गर्भ जाते हैं, बड़ा भारी पाप करती हुई, मामूली पाप नहीं है, मातृशक्ति का नाश करती हो, मातृशक्ति का पिता से 100 गुना अधिक माँ का आदर बताया है, कहीं दस गुना बताया, कहीं सौ गुना बताया। अर्जी तो मातृशक्ति है, वो छोटी सी बच्ची थी कि छोटी छोटी, वो छोटी माँ है। तो ये माँ वही माँ कौन होगी बताओ, ये होगा, ये माँ बनेगा। लोग समान अधिकार होती है, समान अधिकार अधिकार बहुत ज्यादा है इनका। अब समय जब हुए कि दो पहिया पर गाड़ी भी चलाई गई, दोनों पहिया उड़ाते हैं, दोनों को ठीक होना चाहिए। अरे दोनों पहिया एक छोर चलेगा कि दर्दा रहेगा, दोनों पहिया नारा नारा रहने से चलेगी गाड़ी की, एक देख रहे पहिया एक देख रहे दो गाड़ी चलेगी, यही दृष्टांत देते हैं। इस बात एक एक अधिकार होना चाहिए, समान अधिकार, समान अधिकार एक लगो पहिया दोनों एक देख लो पचल गाड़ी चल रहे, गाड़ी चले नारे ना पहिया वजह चल रहे। ऐसे स्त्री का अधिकार नारा है, पुरुष का अधिकार नारा है। घर में ये राजा है, पति वह ससुर हो दादी ससुर हो कुछ हो, अंत में इनके शरण आएगा, ये रोटी देगी कपड़ा देगी सबसे रक्षा करेगी, ये इनका काम है। आपका काम बाहर का काम करना था, वो अंधा है। मैंने मनुष्य कैसे मनुष्य कृष्ण कैसे रहना चाहिए पुस्तक लगी, सबसे अधिक ज्यादा बहुत जल्दी लाखों सभी उसमें एक आदमी ने कहा ये पुस्तक खराब है, इस मछली को डॉक्टर नहीं करना चाहिए, ये लिखा है ये खराब आती है, वो पुस्तक खराब होगी। मैंने स्त्रियों को नौकरी करनी, स्त्रियों का हृदय कोमल है, कोमल हृदय वाला नौकरी फटकार है वो सहेगा नहीं है, सह नहीं सहेगी। इस वास्ते बहनों माताओं को नौकरी नहीं करना चाहिए, घर में रहनी चाहिए इसी तरह से, तो वो बात खराब है। आपने देखा होगा घर में घसेलना चाहिए पुस्तक है, वो आप लोग पढ़ो देखो तो बहुत सही। गृहस्थ में कैसे रहे, गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक है, बहुत जल्दी छपी, लोगों ने बहुत पसंद करी उसको, इतनी पुस्तक मेरी लिखी हुई इतनी ज्यादा जल्दी छपी थी, जितनी बहुत जल्दी छपी है ज्यादा उतनी संख्या आप देख रहे पुस्तक मेरी बहुत पुस्तक वैसे नहीं है, ऐसी लोगों ने पसंद करी उसको, कहते लोग खराब है आप पुस्तक खराब है। इसमें स्त्रियों निंदा की, स्त्रियों को कहा कि तुम नौकरी मत करो, तो नौकरी करने को बड़ा काम है। आज पढ़ने वाले छोरों के भीतर भी नौकरी की गंध है कि पढ़ो जो नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं स्वतंत्रता से काम करेंगे, ये बात होनी चाहिए भीतर में। नौकरी गुलामी गुलामी कर दी, गुलामी गुलामी भर दी, स्त्रियों की गुलामी थे दूसरी गुलामी थे, गुलामी गुलाम भाई कहीं कपड़ा है ये नौकरी की चाह करता, पढ़ाई में आई कब नौकर रखेगी कैसे कोई नौकर पढ़ाएगी, उनको नौकर बनाएंगे कि मैंने खोना है नहीं अपने में, दहेज लेंगे ये करेंगे ये करेंगे। सोचो तो सही, क्या इसमें इज्जत है, नौकरी में इज्जत है क्या, घर का काम है इज्जत है, अपने घर काम काम करेंगे, पुरुषों की नौकरी स्त्रियों की नौकरी, नौकरी भेज नौकरी भेजेंगे दूसरी बात फूट के सफाई, नौकरी में इज्जत है। मैं नौकरी मुझे लिख दिया गाड़ी, मैंने कहा नौकरी नहीं करनी चाहिए, कहता पुस्तक ही खराब है यार, पुस्तक खराब, ये जमाना है महाराज आज लोगों ने पसंद करी महाराज, बहुत ज्यादा पसंद करी हमारी लिखी हुई पुस्तक, इतनी इतनी जल्दी नहीं समझी इतनी सभी लोग आदर होते आदर देते, इस तरह की बातें है, समय ज्यादा हो गया हमारी, दहेज प्रथा नहीं करनी चाहिए। दहेज प्रथा आप डाकू हो क्या, पैसा दे पैसा मिल जाए, दान की चाहना करते हो, दान की चाहना डाकू किया करते है, डिसेंट्री कहते जी हो आप, वेश हो वेश देने वाला होता है, जहाँ कहिए कुआ बनाइए बावड़ी बनाइए डाकशाला बनाइए गौशाला बनाइए ये बनाइए, ये करने वाले आप हो, ऐसा हो गया लड़की साथ इधर नहीं दे रहा नहीं ले बजती बजती बजती है फजती है इस बार भाइयों, आप जितने बैठे हो भाई लोग बहना, ये तो फल मिठाई ये रुपया, ये तो रुपया रुपया भूख है, ये फल के मिठाई भूख है, फल लाओ मिठाई लाओ ज्यादा लाओ ज्यादा लाओ, दान लेने के तय हो गया, दान लेना है, ये ले खाए भिक्षा लेना बस, फिर दान की तो ले भिक्षा, भिक्षा दे और दान देवा क्या, भिक्षा देवा रोजी ना दोनों भगत तो ये भी दोष ही है। तो गोपत में भिक्षा लेना दोष ही है, ये बात सुना क्या? हम पैसा नहीं रखते, पैसा कहाँ गया? आप में कहे बताओ, हम पैसा इकट्ठे कर देंगे तो आप पैसा में से लेंगे दूसरा देगा ऊपर जाएगा, तो आपने हमने पैसा नहीं लिया तो बहुत रोटी तो दे दो। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 तदनुसार 3 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 4 बजे गांधी धाम गुजरात में हुआ। राम।